Karl Marx, Friedrich Engels. Komünist Manifesto. Avrupa'ya bir heyula korku salıyor. Komünizm heyulası. Papasından Çarına, Metternich'inden Guizot'suna, Fransız radikallerinden Alman polislerine, kocamış Avrupa'nın tekmil güç odakları bu heyulayı dualar ve tütsülerle kovmak için kutsal bir bağlaşmada el ele vermiş bulunuyorlar. İktidardaki hasımlarınca, komünistlikle suçlanmamış tek bir muhalefet partisi olmadığı gibi kendine yöneltilen komünistlik karalamasını gerek kendinden daha ilerici karşıtlarına gerek gerici partilere gerisin geri fırlatmamış tek bir muhalefet partisi de yoktur. Bundan iki sonuç çıkmaktadır. Birincisi, komünizm daha şimdiden Avrupa'nın tüm devletlerince başlı başına bir güç olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. İkincisi, komünistlerin görüşlerini, amaçlarını, eğilimlerini açıktan açığa tüm dünyanın gözleri önüne sermelerinin, bu komünist masalına doğrudan doğruya bir parti manifestosuyla yanıt vermelerinin zamanı gelip çatmıştır. Çeşitli uluslardan komünistler işte bu amaçla Londra'da bir araya gelmişler ve İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Flamanca ve Danca yayınlanmak üzere aşağıdaki manifestoyu kaleme almışlardır. Özellikle Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki tutucu ve baskıcı yönetimlerin varlığını korumak, devrimci güçleri bastırmak üzere 26 Eylül 1815'te kurulan kutsal bağlaşmadan söz ediliyor. Bu bağlaşmanın kurulmasına Rus Çarı 1. Alexander ve Avusturya Dışişleri Bakanı Prens Clemens von Metternich'in öncülük etmişlerdir. Fransız siyaset adamı ve tarihçi François Guizot 1830'lu ve 1840'lı yıllarda çeşitli bakanlıklarda bulunmuş ve başbakanlık yapmıştır. Burjuvalar ve proleterler. Tüm toplumların bugüne kadarki tarihi, sınıf savaşlarının tarihidir. Özgür yurttaşlar ile köleler, patriciler ile plebler, toprak beyleri ile toprak köleleri, lonca ustaları ile çıraklar, sözün kısası ezenler ile ezilenler sürekli karşı karşıya gelmişler. Her seferinde ya toplumun tümden devrimci bir dönüşüme uğramasıyla ya da çatışan sınıfların ortak yıkımıyla sonuçlanan, kimi zaman gizliden gizliye, kimi zaman açıktan açığa ama durdurak bilmeyen bir savaşın içinde olmuşlardır. Tarihin daha önceki çağlarında hemen her yerde çeşitli katmanlara bölünmüş karmaşık bir toplum düzeni, çok yönlü bir toplumsal aşama sıralaması görürüz. Eski Roma'da patriciler, şövalyeler, plebler, köleler, Orta Çağ'da feodal beyler, vasallar, lonca ustaları, kalfalar, çıraklar, toprak köleleri ve bu sınıfların hemen hepsinde de alt aşama sıralamaları. Feodal toplumun yıkıntıları arasından boy atıp yükselen modern burjuva toplumu sınıf çelişkilerini ortadan kaldırmış değildir. Modern burjuva toplumu eski sınıfların yerine yeni sınıflar, eski baskı koşullarının yerine yeni baskı koşulları, eski savaşın biçimlerinin yerine yeni savaşın biçimleri getirmekten öteye gitmemiştir. Öte yandan çağımızın burjuva çağının ayırt edici bir özelliği vardır. Bu çağ, sınıf karşıtlıklarını yalınlaştırmıştır. Bütün bir toplum, iki büyük karşıt cepheye, birbiriyle dolaysızca karşı karşıya gelen iki büyük sınıfa, burjuvazi ile proletaryaya her geçen gün daha fazla bölünmektedir. Orta çağın toprak köleleri arasından en eski kentlerin ayrıcalıklı kentlileri doğmuş, bu kentlilerin arasından da burjuvazinin ilk tohumları filizlenmiştir. Amerika'nın keşfi, ümit burnunun dolaşılması, yükselen burjuvaziye yepyeni alanlar açmıştır. Doğu Hindistan ve Çin pazarlarının açılması, Amerika'nın sömürgeleştirilmesi, sömürgelerle yapılan ticaret, değişim araçlarının ve genel olarak malların çeşitlenmesi, ticaret, denizcilik ve sanayiye o güne kadar görülmemiş bir itilim sağlanmış, böylelikle temelleri sarsılan feodal toplumun bağlarındaki devrimci ögenin gelişmesini sağlamıştır. Sanayi üretimini kapalı loncaların tekelinde tutan feodal sanayi sistemi, yeni pazarların gittikçe büyüyen gereksinimlerini karşılayamaz olmuş, onun yerini manifaktür sistemi almıştır. Lonca ustaları, imalatçı orta sınıf tarafından bir köşeye itilmiştir. Farklı loncalar arasındaki iş bölümü, her bir atölyenin kendi içindeki iş bölümü karşısında yok olup gitmiştir. Bu arada pazarlar durmadan büyümüş, talep durmadan artmış, artık manifaktür bile yetersiz kalmaya başlamıştır. İşte o zaman buhar ve makine sanayi üretiminde devrim yapmış, manifaktürün yerini dev, modern sanayi almış, sanayici orta sınıf da yerini sanayi milyonerlerine, dev sanayi ordularının komutanlarına, modern burjuvalara bırakmıştır. Modern sanayi, Amerika'nın keşfiyle yolu açılan dünya pazarını kurmuş, bu pazar ticaretin, deniz ve kara ulaşımının olağanüstü bir biçimde gelişmesine yol açmış, bu gelişme de sanayinin yayılmasını sağlamıştır. Sanayi, ticaret, deniz yolları ve demir yolları yaygınlaştıkça burjuvazi de gelişmiş, sermayesini arttırmış ve orta çağdan arta kalan tüm sınıfları sahne arkasına itmiştir. Demek ki modern burjuvazinin kendisi de uzun bir gelişme sürecinin üretim ve değişim biçimlerinde gerçekleşen bir dizi devrimin ürünüdür. Burjuvazi gelişirken attığı her adıma uygun düşen siyasal bir ilerleme de sağlamıştır. Feodal aristokrasinin egemenliği altında ezilen bir sınıf, Orta Çağ komününde silahlı ve kendi kendini yöneten bir topluluk olan, kimi yerde bağımsız bir kent cumhuriyeti İtalya ve Almanya'da olduğu gibi, kimi yerde monarşinin vergi ödemekle yükümlü 3. tabakasını oluşturan Fransa'da olduğu gibi, daha sonraları da manifaktür döneminde aristokrasiye karşı bir denge ögesi olarak yarı feodal ya da mutlak monarşiye hizmet eden ve aslında genel olarak büyük monarşilerin temel taşı olan burjuvazi, en sonunda modern sanayi ve dünya pazarının oluşmasından bu yana modern temsili devlette siyasal egemenliği tek başına ele geçirmiştir. Modern devletin yürütme gücü tüm burjuvazinin ortak işlerini yürüten bir kuruldan başka bir şey değildir. Burjuvazi tarihsel olarak son derece devrimci bir rol oynamıştır. Burjuvazi yönetimi ele geçirdiği her yerde tüm feodal, ataerkil ve kırsal ilişkilere son vermiştir. İnsanoğlunu doğal efendilerine bağlı kılan çapraşık feodal bağları acımasızca kesip atmış, insanla insan arasında katıksız çıkardan, katı nakit ödemeden başka bir bağ bırakmamıştır. Dinsel azgınlığın, soylu tutkuların, sığ duygusallığın en ulu coşkunluklarını, bencil çıkarcılığın buzlu sularında boğmuştur. İnsanoğlunun kişisel değerini değişim değerine dönüştürmüş ve onca kazanılmış, geri alınmaz özgürlüğün yerine o tek, vicdansız özgürlüğü, serbest ticareti geçirmiştir. Sözün kısası, dinsel ve siyasal aldatmacaların peçesi ardına gizlenen sömürünün yerine çırılçıplak, utanmasız, dolaysız, acımasız sömürüyü geçirmiştir. Burjuvazi, bugüne kadar el üstünde tutulan ve önlerinde yerlere kadar eğilinen mesleklerin tüm saygınlığını çekip almış, hekimi de, avukatı da, rahibi de, şairi de, bilim adamını da kendi ücretli emekçisi yapıp çıkmıştır. Burjuvazi, ailenin duygusal peçesini çekip indirmiş, aile ilişkisini basit para ilişkisine indirgemiştir. Burjuvazi, Orta Çağ'da gericilerin onca hayranlık duyduğu kaba güç gösterisinin nasıl olup da en uyuşuk miskinlikle tam bir uyum içinde olduğunu açığa çıkarmıştır. İnsan uğraşının neler yaratabileceğini ilk ortaya koyan burjuvazi olmuştur. Burjuvazi, Mısır piramitlerinden, Roma'nın su kemerlerinden, gotik katedrallerden kat kat üstün harikalar yaratmış, bir zamanların tüm kavim göçleri ve haçlı seferlerini gölgede bırakan seferler gerçekleştirmiştir. Burjuvazi, üretim araçlarını, dolayısıyla üretim ilişkilerini ve onlarla birlikte toplumun tüm ilişkilerini durmadan devrimcileştirmeksizin var olamaz. Oysa eski üretim biçimlerinin olduğu gibi korunması, daha önceki tüm sanayi sınıflarının ilk varlık koşuluydu. Burjuva çağını daha önceki tüm çağlardan ayırt eden özellik, üretimin durmadan değişip gelişmesi, tüm toplumsal koşulların aralıksız altüst olması, bitmek bilmeyen bir belirsizlik ve çalkantıdır. Tüm kalıplaşmış, donup kalmış ilişkiler, ardı sıra gelen eski ve saygıdeğer ön yargılar ve düşüncelerle birlikte silinip giderken, yeni oluşanlar da kemikleşmeye fırsat bulamadan köhneleşir. Elle tutulur ne varsa uçup gider. Kutsal olan her şey ayaklar altına alınır ve sonunda insanoğlu aklını başına toplayıp yaşamının gerçek koşulları ve kendi türüyle olan ilişkileriyle yüz yüze gelmek zorunda kalır. Ürünleri için durmadan genişleyen bir pazar gereksinimi burjuvaziyi yeryüzünün dört bir yanına salar. Burjuvazinin her yerde yuvalanması, her yere yerleşmesi, her yerle bağlantılar kurması gerekir. Burjuvazi, dünya pazarını sömürerek bütün ülkelerdeki üretim ve tüketimi kozmopolit bir niteliğe büründürmüş, sanayinin üstünde durduğu ulusal zemini ayaklarının altından çekip alarak gericileri derin bir yasa boğmuştur. Eskiden kurulmuş olan tüm ulusal sanayiler ya yıkıldı gitti ya da her geçen gün yıkılıp gidiyor. Bunların yerini kurulmaları tüm uygar uluslar için bir ölüm kalım sorunu olup çıkan yeni sanayiler artık yerli ham maddeleri değil de en uzak yerlerden sağlanan ham maddeleri işleyen sanayiler, ürünleri yalnızca üretilen ülkede değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanında tüketilen sanayiler almaktadır. Ülke içinde üretilen ürünlerin karşıladığı eski gereksinimlerin yerini de uzak diyar ve ülkelerin ürünlerini gerektiren yeni gereksinimlerin aldığı görülmektedir. Eski yerel ve ulusal içe kapanıklık ve kendi kendine yeterliliğin yerini çok yönlü ilişkiler ve ülkelerin evrensel karşılıklı bağımlılığı almış bulunmaktadır. Üstelik yalnızca maddi üretimde değil, düşünsel üretimde de. Tek tek ulusların düşünsel yaratıları hepsinin ortak malı olmaktadır. Ulusal tek yanlılık ve dar kafalılık her geçen gün biraz daha olanaksızlaşmakta, çok sayıda ulusal ve yerel edebiyattan bir dünya edebiyatı doğmaktadır. Burjuvazi, tüm üretim araçlarının hızla gelişmesi, ulaşım ve iletişimin büyük ölçüde kolaylaşması sonucunda tüm ulusları, dahası en barbarlarını bile uygarlığın bağrına çekmektedir. Malların ucuz fiyatları, burjuvazinin tekmil Çin Seddi'ni yerle bir ettiği ve barbarların yabancılara karşı inatla besledikleri nefreti dize getirdiği ağır toplardır. Burjuvazi, tüm ulusları yok olup gitmemek için burjuva üretim biçimini benimsemeye zorlamakta, onları kendisinin uygarlık adını verdiği şeyi kabullenmek, yani burjuvalaşmak zorunda bırakmaktadır. Sözün kısası, burjuvazi kendi suretinde bir dünya yaratmaktadır. Burjuvazi, köyleri kentlerin egemenliği altına sokmuş, çok büyük kentler yaratmış, kentlerin nüfusunu kırsal nüfusa oranla büyük ölçüde artırmış, böylece nüfusun hiç de azımsanmayacak bir bölümünü kırsal yaşamın miskinliğinden kurtarmıştır. Tıpkı köyleri kentlere bağımlı kıldığı gibi, barbar ve yarı barbar ülkeleri uygar ülkelere, köylü ulusları burjuva uluslara, doğuyu da batıya bağımlı kılmıştır. Burjuvazi, nüfusun üretim araçlarının ve mülkiyetin dağınıklığına her geçen gün biraz daha son vermektedir. Nüfusu bir araya getirmiş, üretim araçlarını merkezileştirmiş, mülkiyeti birkaç elde toplamıştır. Bu da kaçınılmaz olarak siyasal merkezileşmeyi getirmiştir. Çıkarları, yasaları, yönetimleri ve vergi sistemleri ayrı olan birbirinden bağımsız ya da birbirlerine gevşek bağlarla bağlı eyaletler, tek bir hükümeti, ortak yasaları, ortak bir sınıf çıkarı, ortak sınırları ve tek bir gümrük hattı bulunan tek bir ulusta bütünleşmiştir. Burjuvazi, henüz 100 yılı bile bulmayan egemenliği sırasında daha önceki kuşakların hepsinden çok daha büyük ve görkemli üretici güçler yaratmıştır. Doğa güçlerinin insanoğlunun önünde boyun eğmesi, makineler, kimyanın sanayi ve tarıma uygulanması, buharlı gemi, demir yolları, elektrikli telgraflar, koskoca ana karaların ekilebilir kılınması, ırmakların ulaşıma açılması, mantar gibi biten dev nüfuslar, daha önceki çağlarda toplumsal emeğin bağrında böylesi üretici güçlerin yattığına ilişkin bir önsezi olsun var mıydı acaba? Demek ki burjuvazinin temeli üstünde yükseldiği üretim ve değişim araçları feodal toplumda oluşmuştu. Bu üretim ve değişim araçlarının gelişimi belirli bir aşamaya geldiğinde feodal toplumun üretim ve değişim koşulları, tarım ve manifaktürün feodal örgütlenmesi, özetle feodal mülkiyet ilişkileri gelişmiş bulunan üretici güçlere ayak uyduramamakla kalmamış, ayak bağı olup çıkmıştı. Bunların sökülüp atılmaları gerekiyordu ve öyle de oldu. Bunların yerini kendisine uygun kılınmış bir toplumsal ve siyasal yapı ile burjuva sınıfının ekonomik ve siyasal egemenliği eşliğinde serbest rekabet aldı. Bugün de gözlerimizin önünde benzer bir süreç yaşanmaktadır. Üretim, değişim ve mülkiyet ilişkileriyle modern burjuva toplumu, o dev üretim ve değişim araçlarını ortaya çıkarmış olan bu toplum, büyüler yaparak çağırdığı cehennem zebanilerine artık söz geçiremeyen büyücüden farksız bir duruma düşmüş bulunmaktadır. Onlarca yıldır sanayi ve ticaretin tarihi, modern üretici güçlerin modern üretim koşullarına karşı, burjuvazinin ve onun egemenliğinin varlık koşulları olan mülkiyet ilişkilerine karşı başkaldırısının tarihinden başka bir şey değildir. Dönem dönem yinelenerek, her seferinde bütün bir burjuva toplumunun varlığını daha da ürkünç bir biçimde tehlikeye düşüren ticari bunalımları anımsatmak yeterlidir. Bu bunalımlar sırasında dönem dönem yalnızca eldeki ürünlerin büyük bir bölümü değil, aynı zamanda daha önce yaratılmış üretici güçlerin büyük bir bölümü de yok olur. Bu bunalımlar sırasında daha önceki çağlarda bir saçmalık olarak görülebilecek bir salgın, aşırı üretim salgını baş gösterir. Toplum ansızın geçici bir barbarlığa geri dönmüştür. Sanki bir kıtlık, evrensel bir yıkım savaşı tüm geçim kaynaklarının kökünü kurutmuş, sanayi ve ticaret yok edilmiştir. Peki neden böyle olur? Çünkü çok fazla uygarlık, çok fazla geçim kaynağı, çok fazla sanayi, çok fazla ticaret vardır. Toplumun buyruğundaki üretici güçler artık burjuva mülkiyetinin koşullarını geliştiremez olmuşlardır. Tam tersine artık kendilerini köstekleyen bu koşullara göre çok fazla güçlenmişlerdir. Bu ayak bağlarından kurtulur kurtulmaz da burjuva toplumunu allak bullak eder, burjuva mülkiyetinin varlığını tehlikeye atarlar. Burjuva toplumunun koşulları doğurduğu zenginliği kucaklayamayacak kadar sınırlıdır. Peki burjuvazi bu bunalımların üstesinden nasıl gelir? Bir yandan yığınla üretici gücü zorla yok ederek, öte yandan da yeni pazarlar ele geçirerek ve eski pazarları daha da fazla sömürerek, başka bir deyişle daha yaygın ve daha yıkıcı bunalımların yolunu açarak ve bu bunalımları önlemenin yollarını tıkayarak. Burjuvazinin feodalizmi yere çalarken kullandığı silahlar bu kez burjuvazinin kendisine çevrilmiştir. Ama burjuvazi kendisine ölüm getiren silahları geliştirmekle kalmamış, bu silahları kullanacak insanları, modern işçi sınıfını, proleterleri de var etmiştir. Burjuvazi yani sermaye nedenli gelişirse ancak iş buldukları sürece yaşayabilen ve ancak emekleri sermayeyi artırdığı sürece iş bulabilen bir emekçiler sınıfı olan proletarya, modern işçi sınıfı da o ölçüde gelişir. Kendilerini parça parça satmak zorunda olan emekçiler, bütün öteki ticari mallar gibi birer metadırlar. O yüzden de rekabet alanında olup biten her şeyin piyasadaki tüm dalgalanmaların etkisini açıktırlar. Makinelerin yaygın kullanımı ve iş bölümü yüzünden proleterlerin yaptığı iş tüm bireysel niteliğini, dolayısıyla da işçi için tüm çekiciliğini yitirmiştir. İşçi makinenin bir uzantısı olup çıkmıştır. Ondan istenen en basit, en tek düze ve en kolay edinilir bir beceriden başka bir şey değildir. Demek bir emekçinin üretim maliyeti neredeyse tümüyle yaşayabilmesi ve soyunu sürdürebilmesi için gerekli geçim olanaklarıyla sınırlıdır. Ama bir metanın, dolayısıyla da emeğin fiyatı onun üretim maliyetine eşittir. Onun için yapılan işin çekilmezliği arttıkça ücret azalır. Dahası makine kullanımı ve iş bölümü arttıkça çalışma saatlerinin uzamasıyla, belirli bir süre içinde yapılması istenen işin artmasıyla, makinelerin hızlanmasıyla birlikte işin yükü de ağırlaşır. Modern sanayi, ataerkil ustanın küçük işliğini sanayici kapitalistin büyük fabrikasına dönüştürmüştür. Fabrikaya doldurulan emekçi yığınlar askerler gibi örgütlendirilmişler, sanayi ordusunun erleri olarak kusursuz bir subaylar ve çavuşlar hiyerarşisinin komutası altına sokulmuşlardır. Emekçiler, burjuva sınıfı ve burjuva devletinin köleleri olmakla kalmazlar. Her gün, her saat makineler tarafından, denetçi tarafından, en başta da burjuva fabrikatörün kendisi tarafından köleleştirilirler. Bu zorbalık biricik amacının kazanç olduğunu nedenle açık bir biçimde ortaya koyuyorsa, o ölçüde aşağılık, tiksinç ve dayanılmazdır. Kol emeğini gerektiren işlerde beceri ve gücün gerekliliği nedenle azalırsa, başka bir deyişle modern sanayi nedenle gelişirse, erkek emeğinin yerini o ölçüde kadın ve çocuk emeği alır. Artık yaş ve cinsiyet farklılıklarının işçiler için hiçbir ayırt edici toplumsal geçerliliği kalmamıştır. Bütün işçiler kullanım fiyatları yaş ve cinsiyetlerine göre değişen birer iş aleti olup çıkmışlardır. Emekçinin fabrikatör tarafından soyulması ücretinin nakit olarak ödenmesiyle tamamlanır tamamlanmaz, burjuvazinin bir başka kesimi ev sahibi, dükkan sahibi, tefeci dört bir yandan onun üstüne saldırır. Orta sınıfın alt tabakaları, küçük sanayiciler, tüccarlar ve rantiyeler, zanaatkarlar ve çiftçiler, bir yandan küçük sermayeleri modern sanayinin yürütüldüğü boyutlar karşısında yetersiz kaldığı ve büyük kapitalistlerle rekabette yutulup gittikleri için, bir yandan da özel becerileri, yeni üretim yöntemleri karşısında değerini yitirdiğinden yavaş yavaş proleterleşirler. Böylece proletarya saflarına halkın bütün saflarından katılımlar olur. Proletarya çeşitli gelişme aşamalarından geçer. Daha doğar doğmaz kendini burjuvaziye karşı savaşımın içinde bulur. Bu savaşım başlangıçta tek tek işçiler tarafından, sonra tek bir fabrikanın işçileri tarafından, daha sonra da tek bir bölgedeki aynı iş kolunda çalışan işçiler tarafından kendilerini dolaysızca sömüren tek tek burjuvalara karşı yürütülür. Bunlar saldırılarını burjuva üretim koşullarına değil, doğrudan doğruya üretim araçlarına yöneltir, emeklerine rakip çıkan dışarıdan alınmış malları kırıp döker, makineleri paramparça eder, fabrikaları ateşe verir, ortaçağ emekçisinin ortadan kalkan konumunu zorla geri getirmeye çalışırlar. Bu aşamada emekçiler henüz ülkenin dört bir yanına savrulmuş ve kendi içlerindeki rekabet yüzünden parçalanmış, dağınık bir yığın durumundadırlar. Kimi yerlerde daha derli toplu bir bütün oluşturuyorlarsa, bu henüz onların kendi etkin birleşmelerinin bir sonucu değildir. Kendi siyasal amaçlarını gerçekleştirmek için tüm proletaryayı harekete geçirmek zorunda kalan, üstelik bunu bir süre daha yapabilecek durumda olan sınıfın, burjuvazinin birliğinin bir sonucudur. O yüzden proleterler bu aşamada kendi düşmanlarıyla değil, düşmanlarının düşmanlarıyla, mutlak monarşinin kalıntıları, toprak sahipleri, Sanayici olmayan burjuvalar küçük burjuvalarla savaşırlar. Dolayısıyla bütün bir tarihsel hareketi burjuvazi çekip çevirmektedir. Bu durumda kazanılan her zafer burjuvazinin zaferidir. Ama sanayinin gelişmesiyle birlikte proletarya yalnızca sayıca çoğalmakla kalmaz, daha büyük yığınlar halinde bir araya gelir, güçlenir ve gücünün daha fazla ayırdına varır. Makineler emeğin tüm farklılıklarını ortadan kaldırıp ücretleri hemen her yerde aynı düşük düzeye indirdikçe proletarya saflarındaki çeşitli çıkarlar ve yaşam koşulları da gittikçe eşitlenir. Burjuvalar arasında durmadan büyüyen rekabet ve bunun sonucunda ortaya çıkan ticari bunalımlar işçilerin ücretlerini gittikçe daha değişken kılar. Makinelerin durmadan gelişmesi, üstelik gittikçe daha hızlı gelişmesi işçilerin geçimini günden güne güçleştirir. Tek tek emekçiler ile tek tek burjuvalar arasındaki çatışmalar giderek iki sınıf arasındaki çatışma niteliğine bürünür. O zaman işçiler burjuvalara karşı birlikler oluşturmaya başlarlar. Ücretlerini korumak için omuz omuza verirler. Zaman zaman meydana gelebilecek bu isyanlara hazırlıklı olabilmek için kalıcı birlikler kurarlar. Bu savaşım yer yer ayaklanmalara dönüşür. İşçilerin ara sıra üstün geldikleri de olur ama bir süre için. Savaşlarının gerçek meyvesi hemen o anda elde edilen sonuçta değil, işçilerin gittikçe genişleyen birliğindedir. Modern sanayi tarafından yaratılan ve farklı bölgelerdeki işçilerin birbirleriyle bağlantı kurmalarını sağlayan ulaşım araçları bu birliğe yardımcı olur. Hepsi de aynı niteliği taşıyan sayısız yerel savaşımı ülke çapında tek bir sınıf savaşımında odaklandırmak için gerekli olan da bu bağlantıdır işte. Ama her sınıf savaşımı siyasal bir savaşımdır ve orta çağdaki kentlilerin o berbat karayollarıyla ancak birkaç yüzyılda ulaşabildikleri o birliğe modern proleterler birkaç yılda ulaşırlar. Proleterlerin bir sınıf olarak bunun sonucunda da bir siyasal parti olarak örgütlenmeleri işçilerin kendi aralarındaki rekabet tarafından durmadan baltalanırsa da her seferinde daha güçlü, daha sağlam, daha görkemli olarak ayağa kalkar. Burjuvazinin kendi içindeki bölünmelerden yararlanarak işçilerin belirli çıkarlarının yasal olarak tanınmasını sağlar. İngiltere'deki 10 saatlik iş günü yasası böyle gerçekleşmiştir. Bütünüyle bakıldığında eski toplumun sınıfları arasındaki çatışmalar proletaryanın gelişme sürecini birçok bakımdan hızlandırır. Burjuvazi kendini ilk başta aristokrasiyle sonra burjuvazinin çıkarları sanayinin gelişmesiyle uzlaşmaz biçimde çelişen kesimleriyle ve her zaman da yabancı ülkelerin burjuvazileriyle sürekli bir savaşım içinde bulur. Bütün bu savaşlarda proletaryaya başvurmak, ondan yardım istemek, dolayısıyla da onu siyaset sahnesinin içine çekmek zorunda kalır. Böylece siyasal bakımdan eğitilmesini sağlayacak olanakları proletaryaya kendi eliyle vermiş olur. Başka bir deyişle proletaryayı burjuvaziye karşı savaşacağı silahlarla donatır. Ayrıca daha önce de gördüğümüz gibi sanayinin gelişmesiyle birlikte egemen sınıfın birçok kesimi kendini proletarya saflarında bulur ya da en azından varlığı tehlikeye girer. Bu kesimler proletaryaya yeni aydınlanma ve ilerleme ögeleri sağlarlar. Sonunda sınıf savaşımın belirleyici anının yaklaştığı zamanlarda egemen sınıf içinde ve aslında tüm bir eski toplum içinde sürüp giden çözülme o denli keskin ve çarpıcı bir niteliğe bürünür ki egemen sınıfın küçük bir kesimi kendini o sınıftan koparır ve devrimci sınıfa, geleceği elinde tutan sınıfa katılır. Böylece bir zamanlar aristokrasinin bir kesimi nasıl burjuvazinin saflarına geçtiyse bu kez de burjuvazinin bir kesimi özellikle de burjuva ideologlarının tarihin akışını kurumsal bakımdan bir bütün olarak kavrama düzeyine erişmiş bir kesimi proletaryanın saflarına geçer. Bugün burjuvazi ile karşı karşıya gelen tüm sınıflar arasında gerçekten devrimci olan biricik sınıf proletaryadır. Öteki sınıflar modern sanayi karşısında gittikçe güçsüz düşer ve sonunda yok olup gider. Proletarya ise modern sanayinin özel ve özsel ürünüdür. Küçük imalatçısı, küçük tüccarı, zanaatkarı ve çiftçisiyle bütün bir orta sınıf, burjuvaziye karşı ancak orta sınıfın kesimleri olarak varlığını koruyabilmek için savaşım verir. O yüzden de devrimci değil, tutucudur. Tutucu ne söz? Düpedüz gericidir. Çünkü tarihin çarkını geriye doğru döndürmeye çalışır. Azıcık devrimci olmuşsa, proleterleşmek üzere olduğu için olmuştur. Bu yönüyle şimdiki çıkarlarını değil, gelecekteki çıkarlarını savunur. Kendi bakış açısını bir yana bırakarak proletaryanın bakış açısını benimser. Tehlikeli sınıf, toplumun tortusu, eski toplumun en alt katmanlarının içlerinden def ettikleri o kendiliğinden çürüyüp giden yığın, zaman zaman bir proleter devrimiyle hareketin içine sürüklenebilir. Ne var ki İçinde bulunduğu yaşam koşulları bu yığını gerici tertiplerin satılık aleti olmaya çok daha yatkın kılar. Proletaryanın yaşadığı koşullarda eski toplumun yaşam koşullarının kırıntısı bile kalmamıştır. Proleterin mülkü yoktur. Karısı ve çocuklarıyla ilişkisinin burjuva aile ilişkileriyle hiçbir ortak yanı kalmamıştır. Modern sanayinin İngiltere'de ve Fransa'da, Amerika'da ve Almanya'da hep aynı olan çalışma koşulları, yani sermayenin boyunduruğu, proleterde ulusallığın zerresini bırakmamıştır. Proleter için hukukta, ahlakta, dinde, ardında bir sürü burjuva çıkarının pusuya yattığı bir sürü burjuva önyargısından başka bir şey değildir. Bundan önce egemenliği ele geçiren tüm sınıflar, toplumun tümünü kendi mülk edinme koşullarına bağımlı kılarak elde etmiş oldukları konumu sağlamlaştırmaya çalışmışlardır. Proleterler ise daha önceki kendi mülk edinme biçimlerini, böylece daha önceki bütün öteki mülk edinme biçimlerini ortadan kaldırmaksızın toplumun üretici güçlerinin efendisi olamazlar. Proleterlerin güvence altına alacakları ya da sağlamlaştıracakları hiçbir şeyleri yoktur. Onlara düşen bireysel mülkiyetin daha önceki tüm güvenlik ve güvencelerini yok etmektir. Bugüne kadar tarihteki tüm hareketler ya azınlık hareketleri ya da azınlıkların yararına hareketler olmuşlardır. Proletarya hareketi ise ezici çoğunluğun ezici çoğunluk yararına bağımsız hareketidir. Günümüz toplumunun en alt katmanı olan proletarya, resmi toplumun en üst katmanları havaya savrulmadan silkinip ayağa kalkamaz. Proletaryanın burjuvaziye karşı savaşımı özde değilse de biçimde, ilk önce ülke ölçeğinde bir savaşımdır. Hiç kuşku yok ki her ülkenin proletaryası her şeyden önce kendi burjuvazisiyle hesaplaşmak zorundadır. Proletaryanın gelişmesinin en genel evrelerini betimlerken günümüz toplumunda hüküm süren az çok örtülü iç savaştan yola çıktık. Bu savaşın açıktan açığa bir devrim olarak patlak verdiği ve burjuvazinin zor yoluyla alaşağı edilmesinin proletaryanın egemenliğinin temelini oluşturduğu noktaya kadar geldik. Daha önce de gördüğümüz gibi bugüne kadarki bütün toplum biçimleri ezen ve ezilen sınıflar arasındaki çelişkiye dayanmıştır. Ne var ki bir sınıfı ezebilmek için hiç değilse kölece yaşayışını sürdürebileceği belirli koşulları sağlamak gerekir. Toprak köleliği döneminde toprak kölesi kendini komün üyesi konumuna yükseltmişti. Tıpkı feodal mutlakiyetin boyunduruğu altındaki küçük burjuvanın burjuvalıya yükselmeyi başardığı gibi. Modern emekçi ise sanayinin gelişmesiyle birlikte yükseleceği yerde her geçen gün kendi sınıfının yaşam koşullarının daha da altına düşer. Ele güne avuç açacak kadar yoksullaşır. Üstelik bu yoksulluk nüfustan da zenginlikten de daha hızlı büyür. İşte bu noktada burjuvazinin artık toplumda egemen sınıf olamayacağı ve kendi yaşam koşullarını tartışılmaz bir yaşayışmışçasına topluma dayatamayacağı apaçık ortaya çıkar. Burjuvazi artık yönetmeye yeterlikli değildir. Çünkü kölesine bu kölelik koşullarındaki bir yaşamı bile sağlayamaz. Kölesinin öyle bir duruma düşmesine yol açar ki sonunda kölesi onu besleyeceği yerde o kölesini beslemek zorunda kalır. Toplum artık bu burjuvazinin egemenliği altında yaşayamaz. Başka bir deyişle artık burjuvazinin varlığı toplumla bağdaşmaz. Burjuva sınıfının varlık ve egemenliğinin temel koşulları sermayenin oluşması ve büyümesidir. Sermayenin koşulu da ücretli emektir. Ücretli emeğin biricik dayanağı işçiler arasındaki rekabettir. Burjuvazinin ister istemez ilerlettiği sanayinin gelişimi, işçilerin kendi aralarındaki rekabetten doğan bir başınalıkların yerine işçilerin el ele vermelerinden doğan devrimci birliğini geçirir. İşte bu nedenle modern sanayinin gelişmesi, burjuvazinin üretim yaptığı ve ürünleri sahiplendiği temelin ta kendisini burjuvazinin ayakları altından çeker. O yüzden burjuvazi her şeyden önce kendi mezar kazıcılarını yetiştirir. Burjuvazinin çöküşü ve proletaryanın zaferi aynı ölçüde kaçınılmazdır. Burjuvazi derken toplumsal üretim araçlarının sahibi olan ve ücretli emekçi çalıştıran modern kapitalist sınıf denmek isteniyor. Proletarya derken de hiçbir üretim aracına sahip olmadıkları için ancak iş güçlerini satarak yaşayabilen modern ücretli emekçiler sınıfı denmek isteniyor. Yani bütün yazılı tarih, toplumun tarih öncesi, yazılı tarihten önceki toplumsal örgütlenme 1847'de hemen hiç bilinmiyordu. O zamandan bu yana Huxley, Rusya'da ortak toprak mülkiyeti bulunduğunu ortaya çıkardı. Maurer, bütün eski Germen boylarının tarihte yola çıktıkları toplumsal temelin ortak toprak mülkiyeti olduğunu kanıtladı ve giderek Hindistan'dan İrlanda'ya kadar her yerde köy topluluklarının toplumun ilkel biçimi olduğu ya da olmuş olduğu anlaşıldı. Bu ilkel komünist toplumun iç örgütlenmesi tipik biçimiyle sonunda Morgan'ın Gens'in gerçek niteliğini ve kabileyle ilişkisini keşfetmesiyle açıklığa kavuştu. Bu ilkel toplulukların dağılıp gitmesiyle birlikte toplum önce farklı ve en sonunda da uzlaşmaz karşıtlıkta sınıflara ayrılmaya başlar. Bu dağılıp gitme sürecini ailenin özel mülkiyetin ve devletin kökeni adlı yapıtta en başından alarak ortaya koymaya çalıştım. Lonca ustası bir loncanın asal üyesidir. Yani bir loncanın başı değil, lonca içinde bir ustadır. Fransa'da yeni yeni oluşmakta olan kentler daha feodal beyleri ve efendilerinden üçüncü tabaka olarak yerel özellik ve siyasal haklarını ele geçirmeden önce bile kendilerine komün adını veriyorlardı. Genel olarak söylenecek olursa burada burjuvazinin ekonomik gelişmesi açısından tipik ülke olarak İngiltere, burjuvazinin siyasal gelişmesi açısından tipik ülke olarak da Fransa alınmıştır. Proleterler ve komünistler. Komünistlerin bir bütün olarak proleterlerle nasıl bir ilişkisi vardır? Komünistler, öteki işçi sınıfı partilerinin karşısında ayrı bir parti oluşturmazlar. Komünistlerin bir bütün olarak proletaryanın çıkarlarından ayrı ve farklı hiçbir çıkarları yoktur. Proletarya hareketini biçimlendirmek ve kalıba sokmak üzere kendi başlarına hiçbir sekter ilke koymazlar. Komünistler, öteki işçi sınıfı partilerinden yalnızca şu noktalarla ayrılırlar. 1. Farklı ülkelerin proleterlerinin kendi ülkelerindeki savaşımlarında her türlü ulusallıktan bağımsız olarak tüm proletaryanın ortak çıkarlarını vurgular ve öne çıkarırlar. 2. İşçi sınıfının burjuvazisiyle savaşımının geçmek zorunda olduğu çeşitli gelişim aşamalarında her zaman ve her yerde bütün bir hareketin çıkarlarını temsil ederler. Demek ki komünistler pratikte her ülkenin işçi sınıfı partilerinin en ileri ve en kararlı kesimini, bütün öteki kesimleri ilerleten kesimini oluşturdukları gibi kuramda da proletaryanın büyük çoğunluğunu oranla proletarya hareketinin hangi yolda yürüyeceğini, koşullarını ve sonunda varacağı genel sonuçları açık seçik kavrama üstünlüğüne sahiptirler. Komünistlerin dolaysız ereği, bütün öteki proletarya partilerinin dolaysız ereğiyle birdir. Proletaryanın bir sınıf olarak oluşması, burjuvazinin egemenliğinin sona erdirilmesi, siyasal iktidarın proletarya tarafından ele geçirilmesi, komünistlerin vardıkları kuramsal sonuçlar, kesinlikle herhangi bir sözde genel reformcunun uydurduğu ya da keşfettiği düşünceler ya da ilkelere dayanmaz. Bu kuramsal sonuçlar, var olan bir sınıf savaşımından, gözlerimizin önünde süre duran tarihsel bir hareketten kaynaklanan somut ilişkileri genel bir biçimde dile getirir. Var olan mülkiyet ilişkilerine son verilmesi asla komünizmin ayırt edici özelliği değildir. Geçmişteki tüm mülkiyet ilişkileri tarihsel koşulların değişmesiyle birlikte sürekli olarak tarihsel bir değişikliğe uğramıştır. Örneğin Fransız devrimi feodal mülkiyetin yerine burjuva mülkiyetini geçirmiştir. Komünizmin ayırt edici özelliği genel olarak mülkiyete son vermek değil, burjuva mülkiyetine son vermektir. Ama modern burjuva özel mülkiyeti, sınıf çelişkilerine, çoğunluğun azınlık tarafından sömürülmesine dayanan üretim ve ürünleri edinim sisteminin en son ve en kusursuz ifadesidir. O yüzden komünistlerin kuramı tek bir tümcede özetlenebilir. Özel mülkiyetin ortadan kaldırılması. Biz komünistler, insanın çalışmasının meyvesi olan mülkü, kişisel olarak edinme hakkını ortadan kaldırmak için yanıp tutuşmakla suçlanıyoruz. Mülkiyetin her türlü kişisel özgürlük, etkinlik ve bağımsızlığın temeli olduğu söylenip duruyor. Gece gündüz çalışarak, alın teri dökerek, çalışıp çabalayarak edinilmiş mülkten mi söz ediyorsunuz? Burjuva mülkiyet biçiminden önceki mülkiyet biçimlerinden biri olan küçük zanaatkar ve küçük çiftçinin mülkiyeti mi sözünü ettiniz? Bunu ortadan kaldırmaya hiç gerek yok ki. Sanayinin gelişmesi onu daha şimdiden büyük ölçüde yok etmiş bulunduğu gibi her gün yok etmeyi de sürdürüyor. Yoksa modern burjuva özel mülkiyetinden mi söz ediyorsunuz? Peki ücretli emek, emekçi için bir mülkiyet yaratır mı? Asla. Ücretli emek sermaye yaratır. Başka bir deyişle ücretli emeği sömüren ve sömürülecek yeni bir ücretli emek sunumu meydana getirmenin koşulları olmaksızın çoğalamayan bir mülkiyet yaratır. Bugünkü biçimiyle mülkiyet, sermaye ile ücretli emek arasındaki karşıtlığa dayanmaktadır. Şimdi bu karşıtlığı iki yönüyle inceleyelim. Kapitalist olmak, üretimde salt kişisel bir konuma değil, toplumsal bir konuma da sahip olmak demektir. Sermaye ortaklaşa bir üründür. Ancak toplumun birçok üyesi ne söz, son çözümlemede ancak toplumun tüm üyelerinin ortak uğraşıyla ortaya çıkarılabilir. O yüzden sermaye yalnızca kişisel bir güç değil, aynı zamanda toplumsal bir güçtür. Onun içindir ki sermaye ortak mülkiyete, toplumun tüm üyelerinin mülkiyetine dönüştürüldüğü zaman kişisel mülkiyet toplumsal mülkiyete dönüştürülmüş olmaz. Değişen yalnızca mülkiyetin toplumsal niteliğidir. Mülkiyet sınıfsal niteliğini yitirir, o kadar. Gelelim ücretli emeğe. Ücretli emeğin ortalama fiyatı ücretin en düşük düzeyidir. Başka bir deyişle emekçinin salt bir emekçi olarak varlığını sürdürebilmesi için zorunlu olan geçim olanaklarının tutarıdır. Bu yüzden de ücretli emekçinin emeğiyle kazandığı kıt kanaat geçinmesine, yaşamını güç bela sürdürmesine ancak yeter. Bizim emeğin ürünlerinin kişisel olarak elde edilmesini, insanların yaşamlarını sürdürmelerini ve çoğalmalarını sağlayan ve başkalarının emeğini buyruk altına almayı olanaklı kılacak en küçük bir fazlalık getirmeyen bu edinimi ortadan kaldırmak gibi bir niyetimiz yok. Bizim ortadan kaldırmak istediğimiz tek bir şey var, o da bu mülk edinmenin emekçinin yalnızca sermayeyi artırmak için yaşamasına olanak tanıyan, ancak egemen sınıfın çıkarının gerektirdiği ölçüde yaşamasına izin veren acımasız karakterini ortadan kaldırmak. Burjuva toplumunda canlı emek, biriktirilmiş emeği artırmanın bir aracından başka bir şey değildir. Komünist toplumda ise biriktirilmiş emek, emekçinin yaşamını genişletmenin, zenginleştirmenin, geliştirmenin bir aracıdır. Demek burjuva toplumunda geçmişin bugünkü buyruğu altına alınmasına karşılık komünist toplumda bugün geçmişi buyruğu altına alır. Burjuva toplumunda sermaye hem bağımsızdır hem de bireyselliği vardır. Yaşayan insan ise hem bağımlıdır hem de bireysellikten yoksundur. Burjuvalara bakılırsa bu durumun ortadan kaldırılması bireyselliğin ve özgürlüğün ortadan kaldırılmasıdır. Doğrudur. Amaç hiç kuşkusuz burjuva bireyselliğini, burjuva bağımsızlığını ve burjuva özgürlüğünü ortadan kaldırmaktır. Günümüzün burjuva üretim koşullarında özgürlük denirken serbest ticaret, serbest alım-satım denmek istenmektedir. Ama alım-satım ortadan kalkarsa serbest alım-satım da ortadan kalkar. Serbest alım-satımla ilgili bu laflar ve burjuvazimizin genel olarak özgürlükle ilgili bütün öteki gözü pek sözleri ancak orta çağın kısıtlanmış alım-satımı, orta çağın eli kolu bağlı tacirleri karşısında bir anlam taşır. Yoksa alım-satımın ya da burjuva üretim koşullarının ve burjuvazinin kendisinin komünizmce ortadan kaldırılması karşısında hiçbir anlam taşımaz. Özel mülkiyete son vermek istememiz karşısında dehşete kapılıyorsunuz. Oysa sizin bugünkü toplumunuzda özel mülkiyet halkın onda dokuzu için daha şimdiden yok edilmiş bulunuyor. Özel mülkiyetin bir avuç insan için var olmasının tek nedeni o onda dokuz için hiç var olmamasıdır. Demek ki siz bizi ancak ve ancak toplumun çok büyük çoğunluğunda olmaması koşuluyla var olabilen bir mülkiyet biçimine son vermek istemekle suçluyorsunuz. Uzun sözün kısası, bizi sizin mülkiyetinize son vermek istemekle suçluyorsunuz. Tam üstüne bastınız. Bizim istediğimiz işte tam da bu. Emek artık sermayeye, paraya ya da toprak gelirine, tekelleştirilebilecek bir toplumsal güce dönüştürülemez olduğunda, başka bir deyişle bireysel mülkiyet artık burjuva mülkiyetine, sermayeye dönüştürülemez olduğu anda bireyselliğin de ortadan kalkacağını söylüyorsunuz. O zaman birey derken burjuvadan, ortak sınıf mülk sahibinden başkasını kastetmediğimizi itiraf etmeniz gerekir. Ve bu kişi gerçekten de silinip atılmalıdır. Hem de bir daha geri gelmemecesine. Komünizm, toplumun ürünlerini mülk edinme gücünden yoksun kılmaz. Böylesi bir mülk edinme yoluyla başkalarının emeğini boyunduruk altına alma gücünden yoksun kılar, o kadar. Bir de özel mülkiyet ortadan kaldırılırsa tüm işler durur, hepinizin üstüne bir tembellik çöker diye itirazda bulunuluyor. Öyle olsaydı burjuva toplumu sırf aylaklık yüzünden çoktan silinip gitmiş olurdu. Çünkü bu toplumun çalışan üyeleri hiçbir şey elde edemezken her şeyi elde edebilen üyeleri hiç çalışmamaktadırlar. Bu itiraz tümüyle sermaye diye bir şey olmayınca ücretli emek diye de bir şey olamaz. Genellemesinin bir tekrarından başka bir şey değildir. Maddi ürünlerin komünist tarzda üretilmesi ve edinilmesi konusunda ileri sürülen bütün itirazlar, düşünsel ürünlerin komünist tarzda üretilmesi ve edinilmesi konusunda da öne sürülmüştür. Burjuva'nın gözünde sınıf mülkiyetinin ortadan kalkması, nasıl üretimin kendisinin ortadan kalkması ise, sınıf kültürünün ortadan kalkması da tüm kültürün ortadan kalkmasıdır. Burjuva'nın yitip gidecek diye karalar bağladığı kültür, büyük çoğunluk için makineleşmek üzere eğitilmekten başka bir şey değildir. Ama bizim burjuva mülkiyetine son verme isteğimize, kendi burjuva özgürlük, kültür, hukuk kavramlarımız açısından bakacaksanız, bizimle hiç tartışmayın. Sizin kendi düşünceleriniz bile burjuva üretiminiz ve burjuva mülkiyetinizin koşullarının doğal bir sonucundan başka bir şey değildir. Tıpkı hukuk biliminizin, sizin sınıfınızın herkese uygulanan bir yasaya dönüştürülmüş iradesinden temel niteliği ve yönelimi sizin sınıfınızın ekonomik varoluş koşullarınca belirlenmiş bir iradeden başka bir şey olmadığı gibi, sizi bugünkü üretim tarzınız ve mülkiyet biçiminizden kaynaklanan toplumsal biçimleri, üretimin gelişim sürecinde ortaya çıkan ve ortadan kalkan tarihsel ilişkiler, doğanın ve aklın ölümsüz yasalarına dönüştürmeye zorlayan bencil yanılgı, kendinizden önceki tüm egemen sınıflarla paylaştığınız bir yanılgıdır. Eski mülkiyet söz konusu olduğunda tüm açıklığıyla görebildiğiniz, feodal mülkiyet söz konusu olduğunda kabul ettiğiniz şeyi, belli ki kendi burcu ve mülkiyet biçiminize gelince kabul etmeye yanaşamıyorsunuz. Ailenin ortadan kaldırılması. Komünistlerin bu yüz kızartıcı önerisi karşısında en köktenci kişilerin bile kan beynine sıçrıyor. Peki bugünkü aile, burjuva ailesi hangi temele dayanmaktadır? Sermayeye, özel kazanca. Bu aile tam anlamıyla gelişmiş biçimiyle yalnızca burjuvazi içinde vardır. Ama bu durum ailenin proleterler arasında neredeyse hiç bulunmaması ve açıktan açığa fuhuşla bütünlenmektedir. Bütünleyicisi yok olup gittiği zaman ister istemez burjuva ailesi de yok olup gidecek ve sermayenin ortadan kalkmasıyla birlikte her ikisi de ortadan kalkacaktır. Bizi çocukların ana babaları tarafından sömürülmelerine son vermek istemekle mi suçluyorsunuz? Bu suç kabulümüzdür. Ama aile eğitiminin yerine toplumsal eğitimi geçirmekle bağların en kutsalını yok ettiğimizi mi söyleyeceksiniz? Ya sizin eğitiminiz? O da toplumsal değil mi? Onu da eğitiminizin dayandığı toplumsal koşullar, toplumun okullar aracılığıyla dolaylı dolaysız müdahalesi belirlemiyor mu? Toplumun eğitime müdahalesini komünistler icat etmedi ki. Komünistlerin tek istediği bu müdahalenin niteliğini değiştirmek ve eğitimi egemen sınıfın etkisinden kurtarmak. Modern sanayinin etkisiyle proleterler arasındaki tüm aile bağları kopup parçalandıkça, proleterlerin çocukları alınıp satılan basit birer mala ve iş aracına dönüştükçe, burjuvazinin aile ve eğitimine ilişkin ana baba ile çocuk arasındaki kutsal ilişkiye ilişkin yapmacıklı övgüleri bir kat daha iğrençleşmektedir. Tüm burjuvazi ama siz komünistler kadınları da ortaklaşa kılacaksınız diye bir ağızdan yaygarayı basmaktadır. Burjuvanın gözünde karısı bir üretim aracından başka bir şey değildir. O yüzden de üretim araçlarının ortaklaşa kullanılacağını duyar duymaz varabildiği tek sonuç kadınların da ortaklaşa kullanılacağı olmaktadır. Asıl amacın kadınları basit birer üretim aracı olmaktan çıkarmak olduğu burjuvanın aklının ucundan bile geçmemektedir. Kaldı ki burjuvalarımızın kadınların komünistler tarafından açıkça ve resmen ortaklaşa kılınacağını ileri sürerek pek erdemli bir öfkeye kapılmalarından daha gülünç bir şey olamaz. Komünistlerin kadınların ortaklaşa kullanımını getirmelerine gerek yok ki. En eski çağlardan bu yana var olan bir şey bu. Burjuvalarımız, orta malı fahişeleri bir yana bırakalım, yanlarında çalışan proleterlerin karıları ve kızlarını diledikleri gibi kullanmakla da yetinmezler, birbirlerinin karılarını ayartmaktan büyük bir zevk alırlar. Aslında burjuva evliliği, evli kadınların ortaklaşa kullanıldığı bir sistemdir. O yüzden komünistler olsa olsa, kadınların ortaklaşa kullanımını iki yüzlülükle gizlenen bir şey olmaktan çıkarıp açıkça meşrulaştırmak istemekle suçlanabilirler. Kaldı ki bugünkü üretim sisteminin ortadan kaldırılmasıyla birlikte kadınların bu sistemden kaynaklanan ortaklaşa kullanımının başka bir deyişle açık ve gizli fuhuşun da ortadan kalkacağı açıktır. Komünistler ayrıca ülkeleri ve milliyetleri ortadan kaldırmak istemekle de suçlanmaktadırlar. İşçilerin ülkesi yoktur. Sahip olmadıkları bir şeyi onlardan alamayız ki. Proletarya, her şeyden önce siyasal üstünlüğü ele geçirmek, ulusa önderlik eden sınıf durumuna gelmek, kendini ulusun kendisi kılmak zorunda olduğundan, sözcüğün burjuva anlamında değilse bile ulusaldır. Burjuvazinin gelişmesi, ticaret özgürlüğü, dünya pazarı, üretim tarzının ve ona denk düşen yaşam koşullarının aynılaşması, ulusal farklılıkların ve halklar arasındaki karşıtlıkların her geçen gün biraz daha yok olmasına yol açmaktadır. Proletaryanın üstünlüğü ele geçirmesi, bunların daha da büyük bir hızla yok olmasını sağlayacaktır. En azından önde gelen uygar ülkelerin ortak eylemi, proletaryanın kurtuluşunun ilk koşullarından biridir. İnsanın insan tarafından sömürülmesi, ortadan kaldırıldığı ölçüde bir ulusun başka bir ulus tarafından sömürülmesi de ortadan kaldırılmış olacaktır. Ulusun içindeki sınıflar arasındaki karşıtlık ortadan kalktığı ölçüde bir ulusun başka bir ulusa beslediği düşmanlık da son bulacaktır. Komünizme, dinsel, felsefi ve genel olarak ideolojik açıdan yöneltilen suçlamaların ciddiye alınacak bir yanı yoktur. İnsanın maddi yaşam koşullarında, toplumsal ilişkilerinde ve toplumsal yaşamında gerçekleşen her değişiklikle birlikte düşünceleri, görüşleri ve anlayışının tek sözcükle bilincinin de değişikliğe uğradığını anlayabilmek için çok derin bir kavrayış mı gerekir? Düşünce tarihi, maddi üretim değiştiği ölçüde düşünsel üretimin niteliğinin de değiştiğini kanıtlayamıyor da neyi kanıtlıyor acaba? Her çağın egemen düşünceleri, her zaman o çağın egemen sınıfının düşünceleri olmuştur. Toplumda devrim yaratan düşüncelerden söz edilirken söylenmek istenen, eski toplumun bağrında yeni bir toplumun ögelerinin filizlenip boyatması ve eski yaşam koşullarının silinip gitmesiyle birlikte eski düşüncelerin de silinip gitmesidir. Eskil dünya ölüm döşeğinde can çekişirken Hristiyanlık eskil dinleri alt etmiş bulunmaktaydı. Hristiyanlık düşünceleri 18. yüzyılda akılcı düşüncelere yenik düştüğünde ise feodal toplum o dönemin devrimci burjuvazisine karşı can havliyle ölüm kalım savaşı vermekteydi. Din ve vicdan özgürlüğünü savunan düşünceler serbest rekabetin bilgi alanındaki üstünlüğünün bir yansımasından başka bir şey değildi. Denecektir ki dinsel, ahlaki, felsefi ve hukuki düşünceler tarihin gelişim süreci içinde hiç kuşkusuz değişikliğe uğramıştır. Ama din, ahlak, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk bu değişikliğe karşın yine de ayakta kalmıştır. Kaldı ki tüm toplum biçimlerinde ortak olan özgürlük, adalet gibi ölümsüz doğrular vardır. Oysa komünizm bütün bunları yeni bir temelde oluşturacağı yerde ölümsüz doğruları ortadan kaldırır. Bütün bir dini ve bütün bir ahlakı ortadan kaldırır. Dolayısıyla da geçmişin bütün tarihsel deneyimine aykırı davranmış olur. Bu suçlama ne demeye geliyor? Geçmişin tüm toplumlarının tarihi, sınıf karşıtlıklarının değişik çağlarda değişik biçimlere bürünen karşıtlıkların gelişmesinden başka bir şey değildir. Ama bu karşıtlıklar hangi biçime bürünmüş olursa olsun tüm geçmiş çağlar için ortak bir olgu vardır. O da toplumun bir bölümünün öteki bölümünü sömürmesidir. Öyleyse gösterdiği olanca çeşitlilik ve farklılığa karşın geçmiş çağların toplumsal bilincinin ancak sınıf karşıtlıkları tümden ortadan kalktığı zaman tümüyle silinip gidecek bazı ortak biçimler ya da genel düşünceler içerisinde yol almasının şaşılacak bir yanı yoktur. Komünist devrim, geleneksel mülkiyet ilişkilerinden en kökten kopuştur. O zaman komünist devrimin gelişmesinin geleneksel düşüncelerden de en kökten kopuşu içermesine hiç şaşmamak gerekir. Ama burjuvaların komünizme itirazlarını artık bir yana bırakalım. Yukarıda gördüğümüz gibi işçi sınıfının devrimde atacağı ilk adım proletaryayı egemen sınıf durumuna getirmek, demokrasi savaşını kazanmaktır. Proletarya, siyasal egemenliğini sermayeyi burjuvazinin elinden giderek söküp almak, tüm üretim araçlarını devletin yani egemen sınıf olarak örgütlenmiş proletaryanın elinde toplamak ve üretim güçlerinin toplamını elden geldiğince hızlı bir biçimde arttırmak için kullanacaktır. Hiç kuşku yok ki başlangıçta mülkiyet hakları ve burjuva üretim koşullarını zorla ayaklar altına almaksızın dolayısıyla da ekonomik bakımdan yetersiz ve savunulmaz gibi görünen ama hareketin akışı içinde kendilerini aşan eski toplum düzenini daha da fazla ayaklar altına almayı gerektiren ve üretim biçimini tümden devrimcileştirmek açısından kaçınılmaz olan bazı önlemler almaksızın bunu gerçekleştirmek olanaksızdır. Hiç kuşkusuz bu önlemler her ülkede farklı olacaktır. Ama yine de aşağıdaki önlemler en ileri ülkelerde çok genel olarak uygulanabilecektir. 1. Toprak mülkiyetinin kaldırılması ve her türlü toprak gelirinin kamu yararına kullanılması. 2. Ağır bir artan oranlı vergi. 3. Her türlü miras hakkının kaldırılması. 4. Tüm göçmenler ve asillerin mülküne el konması. 5. Kredilerin devlet sermayesiyle işletilen ve kesin bir tekel uygulayan bir ulusal banka aracılığıyla devlet elinde toplanması. 6. Haberleşme ve ulaştırma araçlarının devlet elinde toplanması. 7. Devlete ait fabrikalar ve üretim araçlarının çoğaltılması. Çorak toprakların tarıma elverişli duruma getirilmesi ve toprakların ortak bir plan uyarınca ıslah edilmesi. 8. Herkes için eşit iş tahaddüdü. Özellikle tarımda sanayi ordularının oluşturulması. 9. Tarımın sanayi işletmeleriyle birleştirilmesi. Bütün ülkede daha dengeli bir nüfus dağılımı sağlanarak kent ile köy arasındaki ayrımın giderek ortadan kaldırılması. 10. Tüm çocuklar için devlet okullarında parasız eğitim. Çocukların bugünkü biçimiyle fabrikalarda çalışmalarına son verilmesi. Eğitimin sanayi üretimiyle uyum içinde yürütülmesi. Gelişim süreci içinde sınıf ayrımları ortadan kalktığı ve tüm üretim, tüm ulusun engin birliğinin elinde toplandığı zaman kamu iktidarı da siyasallığını yitirecektir. Siyasal iktidar denen şey bir sınıfın başka bir sınıfı ezmekte kullandığı örgütlü güçten başka bir şey değildir. Proletarya, burjuvaziye karşı verdiği savaşında Koşulların dayatması sonucunda bir sınıf olarak örgütlenmek zorunda kalacağına, devrim yaparak kendini egemen sınıf kalacağına ve böylelikle eski üretim koşullarını zor yoluyla silip atacağına göre, o zaman bu eski üretim koşullarıyla birlikte sınıf karşıtlıklarının ve genel olarak sınıfların varlık koşullarını da silip atmış ve böylelikle bir sınıf olarak kendi egemenliğine de son vermiş olacaktır. O zaman sınıfları ve sınıf karşıtlıklarıyla birlikte eski burjuva toplumunun yerini, toplumun her bir üyesinin özgürce gelişmesinin, toplumun tümünün özgürce gelişmesinin koşulu olduğu bir birlik alacaktır. Komünizmin, kadınların ortaklaşalığı ile bağlantılandırılması eski Yunan'dan çıkarılmıştır. Platon, devlette öğretmeni Sokrates'in ağzından insan soyunun geliştirilmesine ilişkin bir program savunuyordu. Bu program, çiftleşmenin denetlenmesini ve çocuklara ortaklaşa bakılmasını da içeriyordu. Böylece annelik, kadınların yurttaşlık ve askerlik görevlerini yerine getirmelerini engellemeyecekti. Kadınlar bekçi sınıfın bir bölümünü oluşturabilecek ve erkeklerle aynı kültürel ve askeri eğitimi alabileceklerdi. Kent devletinin bekçileri aileyi ortadan kaldıracak, kendileri tek bir büyük aile oluşturacaklardı. Platon bu görüşünü bitiremediği son yapıtı yasalarda da yinelemiştir. Kadınların ortaklaşalığına ilişkin benzer görüşler, Kainik yaşam biçiminin öncülerinden Diagones ve Stoacı felsefenin kurucusu Zenon tarafından da ortaya atılmıştır. Tertullianus gibi erken dönem Hristiyan ilahiyatçıları birbirlerine kardeş gibi davranmalarının ve her şeye ortaklaşa sahip olmalarının kadınların ortaklaşalığını da kapsadığını yatsımaya zorlanmışlardır. Bu suçlama 16. yüzyıl reform hareketi döneminde yeniden baş göstermiş ve bir yüzyıldan fazla bir zaman boyunca Anabaptistlerle ve daha başka köktenci protestan mezheplerine yöneltilmiştir. Protestan reformunun önde gelen köktenci temsilcilerinden olmakla birlikte sonradan Luther'in öğretisinden ayrılan Hristiyanlık düşmanı saydığı dünya yönetiminin Tanrı'nın aracısı sıradan insanlar tarafından er geç yıkılacağına, malsız mülksüz sıradan insanların bozulmamış masumiyetlerine Tanrı'nın iradesinin yerine getireceğine inandığı için 1524'teki köylü ayaklanmasının önderler arasına katılan ve sonradan Marksçılar tarafından sınıfsız toplum savaşımın habercisi sayılan Thomas Münzer'in 1525'te tutuklandığında işkence altında Anabaptistlerin her şeyin ortaklaşa kullanılması gerektiğine inandıklarını itiraf ettiği söylenmiştir. Son olarak söz konusu suçlama 1820'ler ve 1830'larda sosyalizmin erken dönem savunucularına da yöneltilmiştir. Bunların başında ücretli emeği olduğu kadar tek eşliliği de eleştiren Fransız toplum kuramcısı Charles Fourier geliyordu. İngiltere'de Owen'cıların ortaya attığı savlar kadınla erkeğin eşitliğinde ve boşanmanın yasalarla kolaylaştırılmasında odaklanıyordu. Fransa'da Hristiyan sosyalizmin kurucularından Saint-Simon'un en yakın tilmizi Olinda Rodriguez, Saint-Simon'un ölüm döşeğinde erkek ile kadının toplumsal bireyi oluşturduğunu söylediğini ileri sürmüştü. Saint-Simon'un 1825 Mayıs'ında ölümünün ardından artık dinsel özellikler kazanmaya başlayan hareketin yüce babaları olarak ortaya çıkan Barthélemy, Prosper, Enfantin ve Saint-Amant Bazard, kadının kocasının eşiti olması, tapınak, devlet ve ailenin üçlü işlevinin uygulanmasına kocasıyla ortak edilmesi gerektiğini, o güne kadar yalnızca erkek olarak düşünülen toplumsal bireyin o günden sonra hem erkek hem de kadın olacağını savunduklarını açıklamışlardı. Görüldüğü gibi 1840'larda kimi burjuva ideologlarının komünistlere yönelttiği "siz kadınları da ortaklaşa kılacaksınız" suçlaması, geçmişte şu ya da bu biçimde kadınların toplumdaki yerinin iyileştirilmesini, dahası kadınla erkeğin eşitliğini savunan birçok düşünür ve siyasal harekete de yöneltilmişti. Sosyalist ve Komünist Literatür 1. Gerici Sosyalizm A. Feodal Sosyalizm Fransa ve İngiltere'nin aristokrasileri tarihsel konumlarından ötürü modern burjuva toplumuna karşı risaleler kaleme almaya girişmişlerdir. Bu iki aristokrasi 1830 Temmuz'undaki Fransız devrimi ve İngiltere'deki reform çalkantısında o baş belası türediler karşısında bir kez daha yenik düşmüşlerdi. O günden sonra artık ciddi bir siyasal savaşım kesinlikle söz konusu olamazdı. Geriye bir tek kalem savaşı kalmıştı. Gel gör ki Restorasyon döneminin eski çığlıklarını atmak edebiyat alanında bile olanaksız olmuştu artık. Aristokrasi kendini sevimli gösterebilmek için kendi çıkarlarını bir yana bırakmış görünmek ve burjuvaziye yönelttiği suçlamayı da yalnızca sömürülen işçi sınıfının çıkarını düşünüyormuş gibi dile getirmek zorunda kaldı. Böylece aristokrasi yeni efendisine yergiler yağdırarak ve yeni efendisinin kulağına yaklaşan felaketle ilgili uğursuz kehanetler fısıldayarak intikamını aldı. İşte feodal sosyalizm böyle doğdu. Biraz yakınıp sızlanma, biraz yerip taşlama, biraz geçmişin yankısı, biraz geleceğin gözdağı, zaman zaman da burjuvaziyi can evinden vuran acımasız, alaycı, keskin bir eleştiri. Ama modern tarihin gelişmesini zerre kadar kavrayamadığı için her zaman gülünç kalan bir etkisizlik. Aristokrasi halkı kendi saflarına çekebilmek için proleter dilenci mendilini bayrak gibi salladı. Ama halk aristokratların saflarına her katılışında popolarındaki eski feodal hanedan armalarını gördü ve aşağılayıcı kahkahalar atarak onları terk etti. Fransız lejimistleri ve genç İngiltere'nin bir kesimi işte böyle bir gösteri sundu. Feodaller kendi sömürü biçimlerinin burjuvazinin sömürü biçiminden farklı olduğunu vurgulamaya çalışırlarken kendilerinin çok farklı durum ve koşullardaki sömürülerinin artık maziye karıştığını unuturlar. Kendi egemenlikleri döneminde modern proletaryanın hiçbir zaman bulunmadığını göstermeye çalışırlarken modern burjuvazinin kendi toplum düzenlerinin kaçınılmaz ürünü olduğunu gözden kaçırırlar. Kaldı ki eleştirilerinin gerici niteliğini hemen hiç gizleyemedikleri için burjuvaziye yönelttikleri başlıca suçlama şuraya varır. Burjuvazinin yönetimi altında eski toplum düzeninin kökünü kazınması kaçınılmaz olan bir sınıf gelişmektedir. Burjuvaziye ver yansın etmelerinin nedeni bir proletarya yaratmasından çok devrimci bir proletarya yaratmasıdır. İşte bu yüzden de siyasal pratikte işçi sınıfına karşı alınan tüm baskı önlemlerine katılırlar. Günlük yaşamda ise ettikleri onca tunturaklı söze karşın sanayi ağacından düşen altın elmaları toplayabilmek ve sadakat, sevgi ve onuru, yün, pancar ve şnaps tacirliğiyle takas edebilmek için yerlere kadar eğilirler. Köy papazı nasıl her zaman toprak sahibiyle birlikte davranmışsa kilise sosyalizmi de her zaman feodal sosyalizmle birlikte hareket etmiştir. Hristiyan çileciyle sosyalist bir çeşnik atmaktan daha kolay bir şey yoktur. Hristiyanlık da özel mülkiyete, evliliğe ve devlete karşı sesini yükseltmemiş midir? Bunların yerine hayırseverlik ve el açmayı, bekarlık kuralı ve nefsi kırmayı, manastır yaşamı ve kiliseyi öğütlememiş midir? Hristiyan sosyalizmi, aristokratların yüreklerindeki kini kutsamak için rahiplerin sertlikleri okunmuş sudan başka bir şey değildir. B. Küçük burjuva sosyalizmi. Burjuvazinin yıktığı tek sınıf, modern burjuva toplumu ortamında varlık koşulları yok olmaya yüz tutan tek sınıf feodal aristokrasi değildi. Orta çağ kasabalıları ve küçük mülk sahibi köylüler modern burjuvazinin habercileriydiler. Sanayi ve ticaret alanlarında pek gelişmemiş ülkelerde bu iki sınıf bugün hala yükselen burjuvazinin yanı başında ot gibi yaşamaktadır. Modern uygarlığın tam anlamıyla geliştiği ülkelerde ise proletarya ile burjuvazi arasında gidip gelen ve burjuva toplumunun bütünleyici bir parçası olarak kendini durmadan yenileyen yeni bir küçük burjuva sınıfı oluşmuş bulunmaktadır. Gel gelelim, bu sınıfın tek tek üyeleri rekabetin etkisiyle sürekli olarak proletarya saflarına savrulmakta, dahası modern sanayi geliştikçe modern toplumun bağımsız bir kesimi olmaktan tümden çıkacakları ve sanayi, tarım ve ticarette yerlerini denetçiler, çiftlik kahyaları ve tezgahtarlara bırakacakları anın yaklaştığını görmektedirler. Köylülerin nüfusun yarısından çok daha fazlasını oluşturduğu Fransa gibi ülkelerde burjuvaziye karşı yanında yer alan yazarların burjuva düzenini eleştirirken köylülerin ve küçük burjuvaların ölçütlerine sarılmaları ve işçi sınıfını bu ara sınıfların bakış açısından savunmaları doğaldı. İşte burjuva sosyalizmi böyle doğdu. Bu akımın yalnızca Fransa'da değil İngiltere'de de başını çeken Sismondi'ydi. Bu sosyalizm akımı modern üretim koşullarındaki çelişkileri büyük bir açıklıkla ortaya koymuştur. İktisatçıların savunularındaki ikiyüzlülükleri açığa çıkarmıştır. Makinelerin ve iş bölümünün yıkıcı etkilerini, sermaye ve toprakların bir avuç insanın elinde toplanmasını, fazla üretimi ve bunalımları yadsınmaz bir biçimde kanıtlamış, küçük burjuvazi ve köylülüğün kaçınılmaz sonunu, proletaryanın sefaletini, üretimdeki kargaşayı, servet dağılımındaki akıl almaz eşitsizlikleri, uluslar arasındaki yıkıcı sanayi savaşını, eski ahlak bağları, eski aile ilişkileri ve eski milliyetlerin çözülüşünü gözler önüne sermiştir. Ne var ki asıl hedeflerine bakıldığında bu sosyalizm ya eski üretim ve değişim araçlarını ve onlarla birlikte eski mülkiyet ilişkilerini ve eski toplumu geri getirmeyi ya da modern üretim ve değişim araçlarını onlar tarafından paramparça edilmiş ya da paramparça edilmesi kaçınılmaz olan eski mülkiyet ilişkilerinin sınırları içine hapsetmeyi amaçlar. Her iki durumda da hem gericidir hem de ütopyacı. Son sözü şudur. Üretimde birleşik loncalar, tarımda ataerkil ilişkiler. Bu sosyalizm en sonunda tarihin inatçı gerçekleri kendi kendine aldatmanın tüm baş döndürücü etkilerini ortadan kaldırdığında içler acısı bir çırpınışla can vermiştir. C. Alman sosyalizmi ya da gerçek sosyalizm. İktidarda bulunan bir burjuvazinin baskısı altında doğan ve bu iktidara karşı verilen savaşımın yansıması olan Fransız sosyalist ve komünist literatürü Almanya'ya geldiğinde bu ülkede burjuvazinin feodal mutlakiyete karşı savaşımı yeni başlamıştı. Alman filozofları o sözüm ona filozoflar ve aklı evveller bu literatüre büyük bir hevesle sarıldılar. Ama bu arada bu yazılar Fransa'dan Almanya'ya göç ederken Fransa'nın toplumsal koşullarının da onlarla birlikte göç etmediğini unuttular. Bu Fransız literatürü Almanya'nın toplumsal koşullarıyla yüz yüze gelince dolaysız pratik anlamını tümden yitirdi ve salt yazınsal niteliğe büründü. O yüzden de 18. yüzyılın Alman filozoflarının gözünde 1. Fransız devriminin talepleri genel olarak pratik aklın taleplerinden öte bir şey değildi. Devrimci Fransız burjuvazisinin iradesinin dile getirilmesini ise katıksız iradenin, kaçınılmaz iradenin, genel anlamda gerçek insan iradesinin yasaları olarak görüyorlardı. Alman okuryazar takımı kaleme aldığı yapıtlarda yeni Fransız düşüncelerini kendi köhnemiş felsefi vicdanıyla uyumlu kılmaktan, daha doğrusu kendi felsefi bakış açısını terk etmeksizin Fransız düşüncelerini almaktan öte bir şey yapmamıştır. O düşünceleri yabancı bir dilden edinir gibi çeviri yoluyla almışlardır. Keşişlerin, eski çağların putperestlik döneminin klasik yapıtlarının bulunduğu el yazmalarının üstüne nasıl Katolik azizlerinin ipe sapa gelmez yaşam öykülerini yazdıklarını bilmeyen yoktur. Alman okuryazar takımı da din dışı Fransız literatürü konusunda bunun tam tersini yapmış, kendi felsefi zırvalarını Fransızca asıllarının altına yazmıştır. Örneğin paranın ekonomik işlevine, Fransızların getirdiği eleştirinin altına insan doğasının dışlanması, Fransızların burjuva devletine getirdiği eleştirinin altına da soyut genellemenin egemenliğine son verilmesi gibi şeyler yazmışlardır. Fransızların tarih eleştirilerinin arkasına ekledikleri bu felsefi deyimleri, eylem felsefesi, gerçek sosyalizm, Alman sosyalizm bilimi, sosyalizmin felsefi temeli gibi adlarla kutsamışlardır. Böylece Fransız sosyalist ve komünist literatürü tümüyle iğdiş edilmiştir. Bu literatür, Almanların elinde bir sınıfın başka bir sınıfa karşı savaşımını dile getirir olmaktan çıktığı için Almanlar Fransız tekyanlılığının üstesinden geldiklerini ve gerçek gereksinimlerini değil, gerçeğin gereksinimlerini, proletaryanın çıkarlarını değil, insan doğasının hiçbir sınıftan olmayan, hiçbir gerçekliği bulunmayan, yalnızca felsefi düşlemin puslu dünyasında var olan, genel olarak insanın çıkarlarını temsil ettiklerini düşünür olmuşlardır. Bu Alman sosyalizmi önündeki basit ödeve ve o denli büyük bir ciddiyet ve vakarla sarılmış, elindeki çürük malları o denli şarlatanca allayıp pullamıştır ki, bu arada yavaş yavaş o bilgitçe saflığını da yitirmiştir. Alman, özellikle de Prusya burjuvazisinin feodal aristokrasi ve mutlak monarşiye karşı savaşımı, başka bir deyişle liberal hareket çok daha ciddi bir nitelik almıştır. Böylece gerçek sosyalizm bu siyasal hareketin karşısına sosyalist taleplerle dikilmek, liberalizme, temsili hükümete, burjuva rekabeti, burjuva basın özgürlüğü, burjuva yasaları, burjuva özgürlüğü ve eşitliğine o alışılmış sövgüleri yağdırmak ve halk kitlelerine bu burjuva hareketinin kendilerine hiçbir şey kazandırmayacağını, tam tersine her şeylerini yitirmelerine yol açacağını öğütlemek için nicedir dört gözle beklediği fırsatı yakalamıştır. Alman sosyalizmi, ahmakça bir tekrarı olduğu Fransız eleştirisinin kendisine uygun düşen ekonomik varlık koşulları ve o koşullara uyarlanmış siyasal yapısıyla modern burjuva toplumunu gerektirdiğini, Almanya'da yaklaşan savaşımın hedefinin tam da bunların sağlanması olduğunu bir anda unutuvermiştir. Alman sosyalizmi, buyruklarındaki rahipler, akıl hocaları, toprak beyleri ve bürokratlarıyla mutlak yönetimlerin yaklaşan burjuva tehlikesine karşı dört elle sarıldıkları bir korkuluk olmuştur. Alman sosyalizmi tam da o sıralar aynı yönetimlerin Alman işçi sınıfı ayaklanmalarına yutturduğu kan ve barut kokan acı hapların ardından ağza çalınan bir parmak bal olmuştur. Böylece bu gerçek sosyalizm bir yandan o yönetimlerin elinde Alman burjuvazisine karşı bir silah olup çıkarken bir yandan da doğrudan doğruya gerici bir çıkarı Alman küçük burjuvalarının çıkarını temsil etmiştir. Almanya'da 16. yüzyılın bir kalıntısı olan ve o zamandan bu yana çeşitli kılıklarda durmadan ortaya çıkan küçük burjuva sınıfı var olan durumun gerçek toplumsal temelidir. bu sınıfı korumak, Almanya'nın var olan durumunu korumak demektir. Burjuvazi'nin sanayi ve siyaset alanlarındaki egemenliği, bir yandan sermayenin odaklaşması, öte yandan devrimci bir proletaryanın doğması yüzünden küçük burjuvazi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Gerçek sosyalizm bu iki kuşu bir taşla vurmak için ortaya çıktı ve salgın bir hastalık gibi yayıldı. Bu retorik çiçekleriyle bezenmiş, marazi duygusallığın gözyaşlarıyla ıslatılmış, bulanık kafaların örümcek ağlarıyla dokunmuş kaftan, Alman sosyalistlerinin o tridi çıkmış, acınası, ölümsüz gerçeklerine sarıp sarmaladıkları bu yüce kaftan, böylesi bir ortamda mallarının sürümünü arttırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Ve Alman sosyalizmi, dar kafalı küçük burjuvanın cerbezeli avukatı olmayı gittikçe daha fazla üstlenmiştir. Alman sosyalizmi, Alman ulusunu örnek ulus, dar kafalı Alman küçük burjuvasını da tipik insan ilan etmiştir. Bu örnek insanın her alçaklığına, gerçek karakterinin tam tersi olan gizli, yüce bir sosyalist anlam yakıştırmıştır. Alman sosyalizmi, komünizmin gaddar yıkıcılığının karşısına dikilecek ve kendini tüm sınıf savaşımlarının üstünde tuttuğunu, tüm sınıf savaşımlarına yansız bir gözle yaklaştığını ilan edecek kadar ileri gitmiştir. Birkaçını saymazsak, şimdilerde Almanya'da dolaşımda olan sözüm ona, sosyalist ve komünist yayınların hepsi de bu kokuşmuş ve tiksindirici literatürün kapsamına girmektedir. 2. Tutucu sosyalizm ya da burjuva sosyalizmi. Burjuvazinin bir kesimi, burjuva toplumunun varlığını sürekli kılmak için toplumsal bozuklukların giderilmesini ister. İktisatçılar, iyilikseverler, hayırseverler, işçi sınıfının yaşam koşullarını düzeltmeyi iş edinenler, hayır işleri için dernekler kuranlar, hayvanları koruma derneklerinin üyeleri, içkiyle savaşımın bağnaz yandaşları, akla gelebilecek her cins, sözüm ona reformcu bu kesime girer. Üstelik sosyalizmin bu biçimi tam anlamıyla sistemleştirilmiştir de. Proto'nun Sefaletin Felsefesi adlı kitabını sosyalizmin bu biçiminin bir örneği olarak gösterebiliriz. Sosyalist burjuvalar isterler ki modern toplumsal koşulların tüm nimetlerinden yararlansınlar ama modern toplumsal koşulların kaçınılmaz sonucu olan savaşımlar ve tehlikelerden uzak dursunlar. İsterler ki var olan toplum düzeni sürsün ama onu devrimcileştiren ve parçalayıp dağıtan ögeler olmasın. Proletaryası olmayan bir burjuvazi isterler. Burjuvazinin gözünde en iyi dünya, doğal olarak kendisinin egemenliği altındaki dünyadır. Burjuva sosyalizmi de bu huzur verici anlayışı geliştirerek şu ya da bu ölçüde sistemleştirir. Proletaryadan böylesi bir sistemi oluşturmasını ve böylece dosdoğru toplumsal cennete yürümesini isterken, gerçekte proletaryanın var olan toplumun sınırları içinde kalmasını ama burjuvaziye ilişkin tüm düşmanca düşüncelerini bir yana bırakmasını ister. Bu sosyalizmin daha pratik ama pek o kadar sistemli olmayan ikinci bir biçimi ise tek başına bir siyasal dönüşümün işçi sınıfına bir yararı dokunmayacağını ancak maddi yaşam koşullarında ekonomik ilişkilerde meydana gelecek bir değişikliğin yarar sağlayabileceğini ortaya koyarak tüm devrimci hareketleri işçi sınıfının gözünde değersiz kılmaya çalışmıştır. Ne var ki bu sosyalizmin biçiminin maddi yaşam koşullarındaki değişikliklerden anladığı burjuva üretim ilişkilerine son verilmesi. Ancak bir devrimle gerçekleştirilebilecek bir son verme değil, yalnızca bu ilişkilerin varlığının sürdürülmesine dayanan yönetsel reformlardır. Başka bir deyişle, sermaye ile emek arasındaki ilişkilere hiçbir biçimde ilişmeyen, olsa olsa burjuva yönetiminin harcamalarını azaltan ve yönetim işlerini basitleştiren reformlardır. Burjuva sosyalizmi en uygun anlatımına ancak ve ancak tam bir laf cambazlığına dönüştüğü zaman kavuşur. Serbest ticaret, işçi sınıfının yararına. Koruyucu gümrük vergileri işçi sınıfının yararına, hapishane reformu işçi sınıfının yararına, burjuva sosyalizmin son sözü hem de inanarak söylediği biricik söz budur işte. Bütün bunlar şöyle demeye gelir, burjuva burjuvadır, işçi sınıfının yararına. 3. Eleştirel ütopyacı sosyalizm ve komünizm. Burada çağımızın her büyük devriminde her zaman proletaryanın taleplerini dile getirmiş olan literatürden, örneğin Babov ve öbürlerinin yazdıklarından söz etmiyoruz. Feodal toplumun yıkılmakta olduğu genel karışıklık dönemlerinde proletaryanın kendi hedeflerine ulaşmak üzere giriştiği ilk dolaysız çabalar kaçınılmaz olarak başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Çünkü o sıralar hem proletarya henüz gelişmemiş bir durumdaydı hem de proletaryanın kurtuluşunun ekonomik koşulları henüz ortada yoktu. Bu koşullar henüz oluşmamıştı ve ancak yaklaşan burjuva çağı tarafından oluşturulabilirdi. Proletaryanın bu ilk hareketlerine eşlik eden devrimci literatür ister istemez gerici bir nitelik taşıyordu. genel anlamda bir çileciliği ve en kaba biçimiyle toplumsal eşitlikçiliği aşılamaktaydı. Saint-Simon, Fourier, Owen ve öbürlerinin haklı olarak sosyalist ve komünist diye tanımlanan sistemleri, burjuvazi ile proleter arasındaki savaşımın daha önce sözünü ettiğimiz henüz gelişmemiş ilk dönemlerinde doğmuştur. Aslında bu sistemleri icat edenler egemen toplum biçimindeki ayrıştırıcı ögelerin etkileri kadar sınıf karşıtlıklarını da görürler. Ama henüz çocukluk çağını yaşayan proletarya onların gözünde her türlü tarihsel girişim gücünden yoksun ya da hiçbir bağımsız siyasal hareketi olmayan bir sınıf durumundadır. Sınıf karşıtlığının gelişmesi, sanayinin gelişmesiyle uygun adım yürüdüğünden ekonomik durumun henüz proletaryanın kurtuluşunun maddi koşullarını sunmadığı sonucuna varırlar. O yüzden de bu koşulları yaratacak yeni bir toplumsal bilimin, yeni toplumsal yasaların peşine düşerler. Tarihsel eylemin yerini onların kendi icat ettikleri eylem, kurtuluşun tarihsel olarak yaratılmış koşullarının yerini onların kafalarındaki hayali koşullar almalı. Proletaryanın adım adım ve kendiliğinden örgütlenmesi de yerini bu mucitlerin kendi kafalarından uydurdukları bir toplum örgütlenmesine bırakmalıdır. Geleceğin tarihi, onların gözünde kendi kafalarındaki toplumsal planların propagandası ve yaşama geçirilmesi olur çıkar. Planlarını oluştururken her şeyden önce en çilekeş sınıf olarak işçi sınıfının çıkarlarını gözettiklerinin ayırdındadırlar. Proletarya onlar için yalnızca en çilekeş sınıf olduğu için vardır. Hem sınıf savaşımının gelişmemiş olması hem de kendi çevreleri bu türden sosyalistlerin kendilerini tüm sınıf karşıtlıklarından çok daha üstün görmelerine yol açar. Toplumun tüm üyelerinin dahası en ayrıcalıklı olanların bile yaşam koşullarını iyileştirmek isterler. Bu yüzden de hiçbir sınıf ayrımı yapmadan toplumun tümüne, üstelik daha çok egemen sınıfa seslenmeyi seçerler. İnsanların onların sistemini bir kez kavradıktan sonra onun olası en iyi toplum biçiminin olası en iyi planı olduğunu görmemeleri mümkün müdür? Dolayısıyla her türlü siyasal eylemi, özellikle de her türlü devrimci eylemi yatsırlar. Hedeflerine barışçı yollardan varmak isterler. Başarısızlığa uğraması kaçınılmaz olan küçük deneyler ve zorlama örneklerle yeni toplumsal İncil'in yolunu açmaya çabalarlar. Proletaryanın hala çok geri bir aşamada bulunduğu ve kendi durumunu ancak hayal meyal görebildiği bir dönemde yapılmış olan geleceğin toplumuyla ilgili bu düşsel resimler, bu sınıfın toplumunun genel olarak yeniden kurulmasına ilişkin ilk içgüdüsel özlemleri yansıtır. Ama bu sosyalist ve komünist yayınlar eleştirel bir öge de içerir. Var olan toplumun her bir ilkesine saldırırlar. O yüzden de işçi sınıfının aydınlanmasına yarayan çok değerli gereçlerle doludurlar. Bu yayınlarda önerilen pratik önlemler, kent ile köy arasındaki ayrımın, ailenin, özel işletmeciliğin ve ücretli emeğin ortadan kaldırılması, toplumsal uyumun ilan edilmesi, devletin işlevinin yalnızca üretimin denetlenmesiyle sınırlandırılması yolundaki tüm öneriler, o sıralar henüz boy atmakta olan ve bu yayınlarda ancak belli belirsiz, tanımlanmamış ilk biçimleriyle görülebilen sınıf karşıtlıklarının ortadan kalkmasından öte bir anlama gelmezler. Onun için de tümüyle ütopyacı bir nitelik taşırlar. Eleştirel ütopyacı sosyalizm ve komünizmin önemi tarihsel gelişmeyle ters orantılıdır. Modern sınıf savaşımı nedenle gelişir ve kesin bir biçim alırsa, sınıf savaşımından bu hayali uzak duruş, sınıf savaşımına yöneltilen bu hayali saldırılarda tüm pratik değerini ve tüm kurumsal dayanağını o ölçüde yitirir. İşte bu nedenle bu sistemleri ilk oluşturanlar birçok bakımdan devrimci olmalarına karşın onların tilmizleri hiçbir zaman gerici tekkeler oluşturmaktan öteye gidememişlerdir. Bunlar proletaryanın durdurak bilmeyen tarihsel gelişimi karşısında ustalarının daha ilk başlardaki görüşlerine sımsıkı yapışırlar. O yüzden de sürekli olarak sınıf savaşımının gücünü kırmaya ve sınıf karşıtlıklarını uzlaştırmaya çabalarlar. Hala toplumsal ütopyalarını gerçekleştirmeyi denemenin, birbirinden kopuk palangalar kurmanın, yurt kolonileri oluşturmanın, bir küçük ikarya yaratmanın, cennetin risaleleri hayalleri içindedirler. Üstelik tüm bu hayalleri gerçek kılabilmek için burjuvaların merhametine ve kesesine sığınmak zorunda kalırlar. Giderek daha önce sözünü ettiğimiz gerici, tutucu sosyalistlerin kalabalığına karışırlar. Tek farkları, bilgiçliği daha da sistemleştirmeleri ve toplumsal bilimlerin mucizevi sonuçlarına bağnazca ve körü körüne inanmalarıdır. Bu nedenle işçi sınıfının her türlü siyasal eylemine şiddetle karşı çıkarlar. Onların gözünde böylesi eylemler ancak yeni İncil'e körcesine bir inançsızlığın sonucunda doğabilir. İngiltere'deki Owen'cılar Charistlere, Fransa'daki Fourier'cılar da reformistlere karşıdırlar. 4. Komünistlerin günümüzdeki çeşitli muhalefet partileri karşısındaki tutumu. komünistlerin İngiltere'deki Çaristler ve Amerika'daki tarım reformcuları gibi günümüzün işçi sınıfı partileriyle ilişkileri ikinci bölümde açıklığa kavuşturulmuştu. Komünistler, işçi sınıfının dolaysız hedeflerine ulaşılması, işçi sınıfının şimdiki çıkarlarının elde edilmesi için savaşım verirler. Ama bugünkü hareketin içinde bu hareketin geleceğini de temsil eder ve gözetirler. Fransa'da tutucu ve köktenci burjuvaziye karşı sosyal demokratlarla bağlaşmaya girerler. Ancak büyük devrimden bu yana aktarılıp duran basma kalıp sözler ve hayallere karşı eleştirel bir tutum takınma hakkını da saklı tutarlar. Komünistler İsviçre'de radikalleri desteklerler. Ancak bu partinin bir ölçüde Fransa'daki anlamında demokratik sosyalistlerin bir ölçüde de radikal burjuvaların bulunduğu birbirine karşıt ögelerden oluştuğunu gözden kaçırmazlar. Komünistler Polonya'da ulusal kurtuluşun baş koşulu olarak bir toprak devriminde direten 1846'daki Krakow ayaklanmasına ön ayak olan partiyi desteklerler. Komünistler Almanya'da mutlak monarşiye, feodal toprak sahiplerine ve küçük burjuvaziye karşı devrimci bir tutum takındığı her durumda burjuvazi ile birlikte savaşım verirler. Ne var ki komünistler burjuvazinin üstünlüğü ele geçirmesiyle birlikte ister istemez ortaya çıkaracağı siyasal ve toplumsal koşulları Alman işçilerinin hemen burjuvaziye karşı birer silah olarak kullanabilmeleri ve Almanya'daki gerici sınıfların yıkılışının ardından burjuvazinin kendisine karşı savaşımının hemen başlayabilmesi için burjuvazi ile proletarya arasındaki düşmanca çelişkiyi işçi sınıfına olanca açık seçikliğiyle kavratmaya çalışmaktan bir an bile geri durmazlar. Komünistler dikkatlerini en başta Almanya'ya yönetirler. Çünkü bu ülke Avrupa uygarlığının daha ileri koşullarında ve 17. yüzyıl İngiltere'si ile 18. yüzyıl Fransa'sındakinden çok daha gelişmiş bir proletarya ile gerçekleşmesi kaçınılmaz olan bir burjuva devriminin eşiğindedir. Ve Almanya'daki burjuva devrimi hemen ardından gelecek bir proletarya devriminin yolunu açacaktır. Sözün kısası, komünistler her yerde bugünkü toplumsal ve siyasal düzene karşı her devrimci hareketi desteklerler. Komünistler, bütün bu hareketlerde o sırada ne ölçüde gelişmiş olduğuna bakmaksızın mülkiyet sorununu her bir hareketin başta gelen sorunu olarak öne çıkarırlar. Son olarak, komünistler her yerde tüm ülkelerin demokratik partilerinin birliği ve anlaşması için çalışırlar. Komünistler, görüşlerini ve hedeflerini gizlemekten nefret ederler. Amaçlarına ancak var olan tüm toplumsal koşulların zor yoluyla ortadan kaldırılmasıyla ulaşılabileceğini açıkça duyururlar. Egemen sınıflar bir komünist devrim korkusuyla tir tir titresin. Proleterlerin zincirlerinden başka yitirecekleri bir şey yoktur. Oysa kazanacakları koskoca bir dünya vardır. Bütün ülkelerin işçileri, birleşin. Son. Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler.